בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות חול המועד הלכה ה', השמטות מאור החיים, הלכות חול המועד הלכה ה'. על פי התורה תקעו ממשלה בליקוט התניין, העיין שם כל התורה. מבואר שם שעל ידי שלוש רגלים מתקנין השלוש תאוות. כי בפסח נתקן תאוות ממון, בשבועות מתקנין תאוות המשגל, בסוכות מתקנין תאוות אכילה. ועל ידי זה זוכין ליראה, ועל ידי זה נשפע נבואה, ועל ידי זה נגאל את התפילה מן הגלות, ואז יכולין להתרפות בכל דבר על ידי דבר השם לבד, בבחינת כי אני השם רופאיך. אך יש שלוש עבודות שמפסידין עבודת התפילה, והן שלוש מידות. א', אל תהי בז לכל אדם, שלא לבזות שום אדם. ב', עבודה זרה, היינו קלקול האמונה. ג', פגם הברית, עיין שם. על פי זה יכולים למצוא רמז וסמך לבחינת חול המועד, ומפני מה פסח וסוכות יש בהם חול המועד. כי יש בהם ימים ראשונים וימים אחרונים שהם ימים טובים, ובאמצע חול המועד. ובשבועות אין בו שני ימים טובים, רק הוא יום אחד. אך על פי הנעל יש סמך לזה. כי עיקר בחינת השלוש רגלים הוא להעלות התפילה מן הגלות. כי התפילה הוא בחינת מלכות כידוע. ועיקר עבודתנו בכל הימים טובים הוא להעלות את המלכות. כמובן בהתורה מי ישרה דסקינה עיין שם. ועל כן נמשכין בשלוש רגלים שלושה מויכין, שעל ידי אלו המויכין מתקנין שלוש תאוות הנ"ל, שעל ידי זה זוכה להעלות את התפילה לגאול אותה מן הגלות כנ"ל, שזה עיקר בחינת יום טוב להעלות את התפילה שהיא בחינת מלכות כנ"ל. אך מבואר שם בתורה הנ"ל שיש שלוש עבודות הנ"ל המפסידין את התפילה, שהן בחינת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, עיין שם. והנה אף על פי שבדברי רבנו ז"ל אינו מבואר שגם אלו השלוש עבודות צריכים לתקן ביום טוב, כדי שתהיה התפילה בשלמות כנ"ל, אף על פי כן מובן הדבר ממילא שגם אלו השלוש עבודות צריכים לתקנם ביום טוב, מאחר שאנו צריכים ביום טוב לתקן ולהעלות את התפילה כנ"ל, והתפילה אין לה שלמות כל זמן שאין מכניעין שלוש עבודות הנ"ל, המפסידין אותה כנ"ל. ועל כן בוודאי בשלוש רגלים שאנו עוסקים להמשיך שלושה מויכין, כדי לתקן השלוש תאוות הנ"ל שהן תאוות אכילה ומשגל וממון, כדי להעלות את התפילה כנ"ל, בוודאי אנו צריכים אז לתקן ולהכניע גם השלוש עבודות הנ"ל כדי שלא יפסידו את התפילה, כדי לזכות להעלות התפילה בשלמות שהיא בחינת מלכות, שזה עיקר בחינת יום טוב כנ"ל. ובאמת הכל אחד, כי אלו השלוש עבודות הנ"ל המפסידין את התפילה, הם ההפך מתיקון שלוש תאוות הנ"ל. כי פגם עבודה זרה הוא ההפך מתיקון תאוות ממון. כי פגם תאוות ממון ופגם עבודה זרה הם תלויים זה בזה, כמבואר בתורה ציווית הצדק. ותאוות אכילה ופגם ביזוי אנשים הם גם כן תלויים זה בזה. כי מבואר בתורה ואיבן השם אלוקים את הצלע, שפגם תאוות אכילה הוא פגם הכבוד, עיין שם. ופגם הכבוד זה בחינת פגם ביזוי אנשים, כמו שאמרו חכמינו ז"ל, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. נמצא שכל אחד כפי החלק שיש לו בכבוד דקדושה, והוא איש מכובד באמת, כמו כן הוא מכבד את הבריות ואינו מבזה אותם. כי זה עיקר הסימן של המכובד שזכה לכבוד דקדושה, כשהוא מכבד את הבריות כנ"ל. ולהפך, כשמבזה אנשים, כפי הביזוי שמבזה אותם, כן פגם בכבוד דקדושה כנ"ל. ופגם כבוד דקדושה ופגם תאוות אכילה כנ"ל, נמצא שפגם תאוות אכילה ופגם ביזוי אנשים תלויים זה בזה. ועל כן בפסח כשצריכים לתקן אז תאוות ממון כדי להעלות את התפילה כנ"ל, ויש כנגד זה העבודה המפסדת את התפילה, שהוא פגם העבודה זרה, וגם זה צריכים לתקן בפסח, על כן יש בו שני ימים טובים, יום הראשון ויום האחרון, כנגד תיקון שני בחינות הנעל שהם תיקון תאוות ממון, ולבטל ולהכניע עבודה רעה הנעל שהוא פגם עבודה זרה כנעל. ועל כן יש שני ימים טובים, ובאמצע חול המועד שהוא מעורב וממוצע בין חול ובין יום טוב. כי יש מלאכות שאסורים בחול המועד ויש מלאכות שמותרים בו, כמו שכתוב בשולחן אורך. כי כל הלמדת מלאכות נמשכים מזוהמת הנחש כידוע. בעיקר זוהמת הנחש הוא בחינת שלוש עבודות הנעל שהן בחינת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שהן העבירות החמורות שבכל התורה כולה. ובימי החול שאז יש אחיזה לשלוש עבודות הנעל, וצריכים לנו יגיעה ועבודה גדולה להכניעם, על כן יש אז כל הלמדת מלאכות. ובשבת שאז התפרדו כל פועלי אבן, ונדחה זוהמת הנחש, ואין כוח לאלו השלוש עבודות הנעל, על כן אז בטלין הלמדת מלאכות. כי אלו השלוש עבודות הנעל נקראים בשם עבודות, ועל כן מהם נמשכים כל היגיעות של כל העבודות שהם כל הלמדת מלאכות שהאדם צריך לעבוד ולתרוח בששת ימי המעשה, בחינת ששת ימים תעבוד. וזה בחינת גלות מצרים, בחינת ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. דעליהם נאמר תכבד העבודה כי הם בחינת כבד מרת חול, שהם בחינת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים כמובן בתיקונים עיין שם. מה שכתוב, כתגלת בכבד, איתמר תכבד העבודה וכו'. ובימים טובים, שאז הוא זכר ליציאת מצרים, ואז נתחין אלו השלוש עבודות, על כן אז בטלין המלאכות. אבל בפסח צריכים שני ימים טובים כדי לתקן שתי בחינות הנעל, דהיינו לתקן תאוות ממון ולהכניע ולבטל העבודה רעה שיפגם העבודה זרה. ועל כן יש בו שני ימים טובים, יום הראשון ויום השביעי, ובאמצע הוא חול המועד, מחמת שעדיין לא נתקן בשלמות ולא נדחה לגמרי העבודה הנעל שהיא נגד התיקון של תאוות ממון שעוסקים בפסח כנעל. וכן בסוכות שעוסקים לתקן שתי תאוות, אכילה, וכן נגדה היא העבודה של ביזוי אנשים, על כן יש בו גם כן שני ימים טובים כנגד שני הבחינות הנעל, ובאמצע הוא חול המועד כנעל. אבל בשבועות שעוסקין אז לתקן תאוות המשגל, והעבודה שכנגדה הוא פגם גילוי עריות, נמצא ששניהם אחד, דהיינו להינצל מפגם ניוף ולזכות לתיקון הברית. על כן שבועות הוא יום אחד, ועל כן אין בו חול המועד מאחר שהעבודה ראה שהוא כנגד התיקון ובחינה אחת עם התיקון כנל. על כן נגמר התיקון ביום אחד ואין בו חול המועד. כי בפסח וסוכות התיקון של התאווה שצריכים לתקן אז, ופגם העבודה שכנגדה, הם שני דברים, רק שהם תלויים זה בזה. כגון, בפסח התיקון הוא לתקן תאוות ממון, והעבודה שכנגדה הוא עבודה זרה, וכן בסוכות כנל. אבל בשבועות שהתיקון הוא תיקון הברית, והעבודה שכנגדה הוא פגם הברית, ששניהם אחד ממש, על כן הכל נעשה ביום אחד, ועל כן אין בו חול המועד, ועוד יש בו דברים בגו וצריכים ביור. ועל כן בשמיני עצרת שאז נגמר התיקון לבטל העבודה של ביזוי אנשים כנל, על כן אז הכל עולין אל התורה, כי אין כבוד אל התורה. ובזה שקוראין הכל לתורה, בזה מראין שעתה נתקן הפגם של ביזוי אנשים, כי אין אנו מבזים שום אדם, רק אנו חולקים כבוד לכל אחד ואחד מישראל, וקוראים הכל אל התורה ששם עיקר הכבוד. כי אין כבוד אל התורה. כי באמת הוא כן, שכל אחד ואחד מישראל, אפילו הפחות שבפחותים, יש לו חלק בתורה ואסור לבזותו. וצריכים לקרב הכל אל התורה והעבודה ששם עיקר הכבוד כנל. הלכות חול המועד הלכה ו' נכלל בהלכות ראש חודש הלכה ז' אות נ'.